مثل قانع شدن آدمی به دنیا و حرص او در طلب و غفلت او از دولت روحانیان که ابنای جنس ویند، نعره زنان که یا لیت قومی یعلمون. آن سگی در کو گدای کور دید، حمله می آورد و دلقش می درید. گفته ایم این را ولی باری دگر، شد مکرر بهر تأکید خبر. کور گفتش آخران یاران تو، بر کهند این دم شکاری سیجو. قوم تو در کوه می گیرند گور، در میان کوی می گیری تو کور. ترک این تزویر گو شیخ نفور، آب شوری جمع کرده چند کور. کین مریدان من و من آب شور، می خورند از من همی گردند کور. آب خود شیرین کن از بحر لدن، آب بد را دام این کوران مکن. خیز شیران خدا بین گورگیر، تو چو سگ چونی به زرقی کورگیر. گور چه از سید غیر دوست دور، جمله شیر و شیرگیر و مست نور. در نظاره سید و صیادی شق، کرده ترک سید و مرده در بلا. همچو مرغ مردشان بگرفته یار، تا کند او جنس ایشان را شکار. مرغ مرده مسترن در وصل و بین، خمده ای القلب و بین اصبعین. مرغ مردش را هران که شد شکار، چون ببیند شد شکار شهریار. هر که او زین مرغ مرده سر بتافت، دست آن صیاد را هرگز نیافت. گوید او منگر به مرداری من، عشق شه بین در نگهداری من. من نمردارم، مرا شه کشته است، صورت من شبه مرده گشته است. جنبشم زین پیش بود از بال و پر، جنبشم اکنون ز دست دادگر. جنبش فانیم بیرون شد ز پوست، جنبشم باقیست اکنون چون ازوست. هر که کج جنبد به پیش جنبشم، گرچه سیمرغ است زارش می کشم. هین مرا مرده مبین گر زنده ای، در کف شاهم نگر گر بنده ای. مرده زنده کرد عیسی از کرم، من به کف خالق عیسی درم. کی بمانم مرده در قبضه خدا، بر کف عیسی مدارین هم روا. عیسیم لیکن هران کو یافت جان، از دم من او بماند جاودان. شد ز عیسی زنده لیکن باز مرد، شاد آن کو جان بدین عیسی سپرد. من عصایم در کف موسای خیش، موسیم پنهان و من پیدا به پیش. بر مسلمانان پل دریا شوم، باز بر فرعون اژدرها شوم. این عصا را ای پسر تنها مبین، که عصا بی کف حق نبود چنین. موج طوفان هم عصا بود کوز درد، تنتنه جادو پرستان را بخورد. گر عصاهای خدا را بشمرم، زرق این فرعونیان را بردرم. لیک زین شیرین گیاه زهرمند، ترک کن تا چند روزی می چرند. گر نباشد جاه فرعون و سری، از کجا یابد جهنم پروری؟ فربهش کن آنگهش کش ای قصاب، زان که بی برگم در دوزخ کلاب. گر نبودی خصم و دشمن در جهان، پس بمردی خشم اندر مردمان. دوزخ آن خشم است، خصمی بایدش تا زید، ورنه رحیمی بکشدش. پس بماندی لطف بی قهر و بدی، پس کمال پادشاهی کی بودی؟ ریشخندی کرده اندان منکران، بر مثلها و بیان ذاکران. تو اگر خواهی بکن هم ریشخند، چند خواهی زیست ای مردار چند؟ شاد باشید ای محبان در نیاز، بر همین در که شود امروز باز. هر حویجی باشدش کردی دگر، در میان باغ از سیر و کبر. هر یکی با جنس خود در کرد خود، از برای پختگی نم می خورد. تو که کرد زعفرانی زعفران، باش و آمیزش مکن با دیگران. آب می خور زعفرانا تا رسی، زعفرانی اندران حلوا رسی. در مکن در کرد شلغم پوز خیش، که نگردد با تو هم طب و کیش. تو به کردی او به کردی مودعه، زان که عرض الله آمد واسعه. خاصان عرضی که از پهناوری، در سفر گم می شود دیو و پری. اندران بحر و بیابان و جبال، منقطع می گردد اوهام و خیال. این بیابان در بیابانهای او، همچون در بحر پر یک تای مو. آب استاده که سیر استش نهان، تازه تر خوشتر ز جوهای روان. کو درون خیش چون جان و روان، سیر پنهان دارد و پای روان. مستمع خفته است، کوته کن خطاب. ای خطیب این نقش کم کن تو براب. خیز بلقیسا که بازاریست تیز، زین خسیسان کساد افگن گریز. خیز بلقیسا کنون با اختیار، پیش از آن که مرگ آرد گیر و دار. بعد از آن گوشت کشد مرگان چنان، که چو دزدایی به شحنه جان کنان. زین خران تا چند باشی نعل دزد، گر همی دزدی بیا و لعل دزد. خواهرانت یافته ملک خلود، تو گرفته ملکت کور و کبود. ای خنک آن را که از این ملکت بجست، که اجل این ملک را ویرانگر است. خیز بلقیسا بیا باری ببین، ملکت شاهان و سلطانان دین. شسته در باطن میان گلستان، ظاهرن هادی میان دوستان. بوستان با او روان هر جا رود، لیک آن از خلق پنهان می شود. میوه ها لابه کنان کز من بچر، آب حیوان آمده کز من بخور. توف می کن بر فلک بی پر و بال، همچو خورشید و چو بدر و چون هلال. چون روان باشی روان و پای نی، می خوری صد لوت و لقمه خای نی. نه نهنگ غم زند بر کشتیت، نه پدید آید ز مردن زشتیت. هم تو شاه و هم تو لشکر، هم تو تخت، هم تو نیکو بخت باشی، هم تو بخت. گر تو نیکو بختی و سلطان زفت، بخت غیر توست، روزی بخت رفت. تو بماندی چون گدایان بی‌نوا، دولت خود هم تو باش ای مجتبا. چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو که بختی ز خود کی گم شوی. تو ز خود کی گم شوی ای خوش خصال، چون که عین تو ترا شد ملک و مال.